kuru kahveci araba. Ev avahi yekem car vek malek ya nuri acar bu. De sala 1926 de ji disa aliye nuri uçar ve dibe dikana kahvehane ku ev dikan le Mersin'e dibe sembolek. Kahvehana kuru kahveci araba iroji cihe xwede kargire.